Czasami przychodzą dni, kiedy wbijam we wszystko. Czuję się jakby we mnie coś prysło, jednak zawsze zostaje iskierka nadziei. Powierzę w to, że na pewno się coś zmieni na lepsze. To jest potrzebne jak powietrze dla mnie. Trzymam się zasad jak chłopcy ferajnie. Nigdy nie mówię nigdy, chcesz to chwyta się brzytwy. Nie wiem skąd wezmę siłę, ale wypłynę na powierzchnię. Tak abym poczuł się bezpiecznie, bo przecież przez całe życie nie może być źle. Chyba że sam do tego doprowadzisz. Bez wiary nie uradzisz ciężaru na swych barkach. A szybko i na siłę to metoda chuja warta. Wiem, bo od dawna toczy się moja walka i zarazem wyścig z czasem, doprowadzę go do końca. Nie zniknę pod wieczór jak promienie słońca. Jeden spośród tysiąca pomysłów w mojej głowie realizuję, wierząc mocno to co robię. Można nie ustawiam, dobra, dobra wiara. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Gdyby nie hip-hop, kto wie co bym robił, jakim był człowiekiem, który trzymał się drogi. Może Bóg to kontroluje, jeśli tak to dziękuję, nie żałuję niczego, jestem pewien tego, unikając ciosu złego zadanego od losu. Pośród tysiąca osób wykorzystuję siłę głosu, dając przykład tym, co próbują swoich sił. Idąc przez życie na straty inaczej patrzę, nie myślę o nich, bo znów kurwiać się zacznę. Kolejne drzwi otwieram, czuję, rośnie napięcie, sam nie wiem co będzie, to jak akcja w rezydencie. Skupiony jak mnich, wciąż ulepszam swój styl, tak samo jak inni w klasztorze Koszaolin. Ulica i dym, beat kontra rym, to po prostu codzienność, którą jesteśmy na ty. Wiara, ważna nie ustana, dobra, dobra wiara. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Jestem na scenie z mikrofonem w dłoni, każdy wie, że wiara plus nadzieja równa się onil. Masz wzór, więc do niego postaw siebie samego. Kiedyś nic nie miałem, włączałem radio i pisałem, wierząc, że wytrzymam, a ulicę Koszalina usłyszą wreszcie o mnie. To bezcenna góra wspomnień, która rośnie z każdym dniem. To co robię teraz dawniej było tylko snem, ale teraz wiem, że wytrzymać było warto. Idę do przodu z przychylną mi kartą, tematykę zawartą w tym co słuchać sam ocenisz. Może to w twoim życiu coś zmieni, nigdy nie wiadomo, ale idź tą drogą do celu prosto. Jestem jednym z tych, którym to w życie się wrosło. Grubymi korzeniami i owoce pracy widać. Dobra rada może zawsze się przydać, nie dziś, nie jutro, ale gdy będzie trudno poradzić sobie z tym systemem złym. Można nie ustawić plana, dobra, dobra wiara. Można nie ustawić plana, dobra wiara. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie. Ja wierzę w to co robię, a ja przez cały czas mam nadzieję w sobie, to fakt. Ja wierzę w coś, bo mam swoje zasady, nawet gdy czasem nie daję sobie rady, nie.